nikt tak nie grał. Oxbow powstali w 1988 roku jako bardziej poszukująca, eksperymentalna mutacja hardkorowej grupy Weeping Boy. Przetrwali do 2024 roku, kiedy to Eugene Robinson nieoczekiwanie ogłosił, że żegna się ze swoim zespołem. Kto nie zdążył zobaczyć Oxbow na żywo, niech żałuje do końca życia, ale niesłuchania płyt tej grupy należałoby żałować jeszcze bardziej, więc możecie to nadrobić. Na dowidzenia, nie żegnam się jeszcze z Państwem dzisiaj, żegnam się dzisiaj z Oxbow, zostawili nam album Love's Holiday, który brzmi mniej więcej tak. Neurotycznych, nieprzyjemnych dźwiękach, którymi Oxbow osacza i dręczy swoich słuchaczy, czas na oczyszczającą medytację w towarzystwie OM. To zespół, który wypączkował z kultowej grupy Sleep. To właściwie sekcja rytmiczna Sleep i ich kolega na klawiszach. Pomysł jest taki, by formułę szeroko pojmowanego stoner metalu, czy nawet doom metalu, rozpiąć tu na strukturach rytmicznych zaczerpniętych z pieśni rytualnych wschodu, bardzo szeroko pojmowanego, od Bizancjum przez Etiopię po Tybet. Bardzo ciekawy pomysł, absolutnie fantastyczna realizacja, o czym za chwilę się przekonacie. Niestety, przygotowując się do tej audycji, uświadomiłem sobie, że on bardzo dawno niczego nie nagrali, co jest gorzką kroplą w wannie słodyczy, którą dostarczyła mym zmysłom piosenka Meditation is the practice of death, czyli medytacja jest ćwiczeniem śmierci. Rzecz pochodzi z albumu zatytułowanego A jakże Bóg jest dobry. The pranayamic ground litmus, ascetic brace, the will ascend. Jak pewnie się Państwo zorientowali, dzisiaj prezentuję tylko zagraniczne zespoły, bo polskie płyty z ciężarami obciążają w moim mieszkaniu zupełnie inną półkę, więc już teraz mogę obiecać, że za tydzień wyłącznie rodzime straszydła i dziwadła. A tymczasem wracamy do tej podróży po świecie. Przenosimy się do Norwegii. Zdawać by się mogło, że w latach 90. wszyscy Norwedzy grali black metal. Albo surowy, piwniczny i zimny jak Darkthrone, albo operowy, bombastyczny, przekombinowany jak Arcturus czy Dimmu Borgir. Ale nie, przecież był zespół Red Harvest, niczym wioska Galów, samotnie człapiący pod ten lodowaty wiatr historii. wysłuchaliście grupy Red Harvest, której wokalista domagał się syntetyzowania jego DNA. Futurystyczne lub wręcz fantastyczno-naukowe teksty i industrialne brzmienie muzyki to znaki rozpoznawcze Red Harvest. Poza tym ten znakomity zespół, grający od 1989 roku do dziś, z krótką przerwą, zmieniał się właściwie z płyty na płytę. Najpierw dominował u nich żywioł thrashowy, co przywoływało uzasadnione skojarzenia z Wojwod. Później Norwedzy zaczęli brzmieć brutalniej, a więc w recenzjach pojawiały się porównania do Fear Factory i Meshuga, a kiedy zwalniali, to pisano, że to krewniacy Neurosis. Wszystkie te odniesienia były jakoś uzasadnione, wszystkie należy pewnie traktować jako komplementy, chociaż Red Harvest sprytnie wymykali się szufladkowaniu, zmieniając się nie tylko z płyty na płytę, ale nawet w obrębie jednego materiału, co udowodnię za chwilę, puszczając dwa numery z albumu A Greater Darkness z 2007 roku, tak jak występują na płycie, jeden po drugim. Swoją drogą od A Greater Darkness Red Harvest nie nagrali premierowego materiału, więc niniejszym składam zażalenie i zawiadomienie do prokuratury. ubiegłotygodniowy zestaw dziwolągów zdominowała reprezentacja amerykańskiej wytwórni Relapse, więc i tym razem coś z ich przepastnego, pełnego przygód katalogu znaleźć się w audycji musi. Soylent Green pochodzą, a może pochodzili, trudno powiedzieć, z Nowego Orleanu i temu właśnie zawdzięczamy ów zbutwiały, bagienny odór sludge metalu w ich muzyce, ale ich główne pole zainteresowań i eksperymentów to pogranicze death metalu i przekombinowanego grindu. Połączenie takich składników nie mogło się nie udać. My wall. Soylent Green zadebiutowali w 1995 roku płytą Pussy Soul, a więc coś o kotkach i o duszy. Później wydali 4 kolejne albumy, moim zdaniem więcej niż udane, choć wiem, że jestem w mniejszości, bo popularni nigdy nie byli. Może to przez to stylistyczne niezdecydowanie. No nie wiem, trudno mi uwierzyć, że są na świecie ludzie, którzy mogą żyć bez bagiennego grindu. Wydawało się, że wydana w 2008 roku płyta Inevitable Collapse in the Presence of Conviction odmieni los zespołu. Podpisali wtedy nowy kontrakt z wytwórnią Metal Blade. Miały być trasy, autografy, wizyty w zakładach pracy, ale szału nie było. Soylent Green nominalnie niby wciąż istnieją, jednak ich aktywność koncertowa znacznie zmalała, a wydawnicza dawno zamarła. No szkoda, szkoda. Póki co słuchamy utworu Antioxidant ze wspomnianej przed chwilą ostatniej póki co płyty nowoorlańskiej grupy. jedna z wielu rzeczy, za które uwielbiam holenderski festiwal Roadburn, bardzo często wspominany przeze mnie w audycji, to ich skłonność do ryzyka, polegająca między innymi na umieszczaniu na największej scenie zespołów, które mają za sobą historię zapisaną do tej pory wyłącznie w małych klubach, skłotach i piwnicznych norach. Czasem ten eksperyment się nie udaje, zespół nie dźwiga odpowiedzialności, nie jest przygotowany, nie jest w stanie skorzystać z okazji, ale zwykle rozkwita w nowych warunkach i w pełni rozwija pawi ogon swojego potencjału. Tak było na przykład z występem formacji Sum of R w 2022 roku. Nie spodziewałem się niczego. Poszedłem z ciekawości, bo na Roadburn lepiej nie omijać koncertów, wobec których nie ma się wielkich oczekiwań. I słusznie, że nie ominąłem, bo zbierałem szczękę z podłogi. Takie to było znakomite. To był jeden z najlepszych koncertów tamtej edycji. Muzyka Sum of R może nie jest szczególnie odkrywcza. To kapłani w kościele Neurosis, ale trzeba przyznać, że godnie sprawują swoją posługę. Szwajcar Reto Mader wymyślił ten projekt jeszcze w 2007 roku, ale rozwinął skrzydła dopiero, kiedy skumał się z finami z Dark Buddha Rising i Waste of Space Orchestra. Słuchamy utworu Borderline, to rzecz sprzed 3 lat, ale wiem, że na październik tego roku, czyli już za chwilę, Sum of R szykują zupełnie nowy album, więc niebawem pewnie do nich wrócimy. na koniec dzisiejszej audycji wybrzmi adekwatnie zatytułowana piosenka Dead zespołu o egzotycznej nazwie Khanat, czyli Khanat, a więc znowu symboliczna podróż na wschód. Nie wiem, czy powinienem puszczać ich w audycji poświęconej wielkim niedocenionym, bo to w końcu projekt Stephena O'Malley'a z Sun i Jamesa Plotkina, między innymi z OLD i miliona innych projektów na granicy czadów i eksperymentów. Jeśli Khanat są niedocenieni, to tylko dlatego, że grają muzykę tak odpychającą, brzydką i nieforemną, że po prostu nie może trafić do szerokiej grupy odbiorców, bo ewolucja litościwie zaopatrzyła Homo sapiens w instynkt samozachowawczy. Z kolei w kręgach miłośników około metalowej awangardy Khanat jest jak najbardziej doceniany, jeszcze jak, to zespół wręcz kultowy. A zatem być może nie powinienem puszczać dziś wam Khanat, ale skoro tydzień temu poleciała Death Spell Omega, w wąskich kręgach też przecież gwiazda, to czemu niby nie? Poza tym to moja audycja, więc mogę sobie wymyślać zasady tylko po to, żeby je potem łamać. Wiem, co to życie na krawędzi. Jak wysłuchacie tej piosenki, też się zresztą dowiecie. Rzecz pochodzi z albumu Things Viral, wydanego w 2003 roku. Khanat są tu bardziej ekstremalni od innych ekstremalnych zespołów, a ich sukces polega na tym, że potrafią dokładnie uchwycić brzmienie choroby umysłowej. Pisał o tej płycie jeden z recenzentów. Dobranoc Państwu.